знав добровільно. Там безліч перешкод, туманів і знегод, та з Богом я йду до цілі. Іди зі мною, Господи, стежи, нам Бог поможе подолати скорбний шлях. Іди зі мною, Господи, стежи, кінець якої Боже царство в небесах. Хоч життя кипить навколо, та без Бога воно лиш дочасне. До нього, друже, йди, гріховний гніх склади, лише в Христі ти знайдеш щастя. Іди зі мною, Господи, стежи, нам Бог поможе подолати скорбний шлях. Іди зі мною, Господи, стежині, кінець якої Боже царство в небесах. На хресті помер Син Божий і воскрес, щоб і ти був спасений. Звернися до Христа, й пречиста кров свята обмиє гріх з душі твоєї. Іди зі мною, Господи, стежи, нам Бог поможе подолати скорбний шлях. Іди зі мною, Господи, стежи, кінець якої Боже царство в небесах. Іди зі мною, Господи, стежи, нам Бог поможе подолати скорбний шлях. Іди зі мною, Господи, стежи, кінець якої Боже царство в небесах.